Derdimi dökersen derin dereye, doldurur dereyi, düz olur gider. Doldurur dereyi, düz olur gider. Korkarım yar benden, doz olur gider. Korkarım yar benden, doz olur gider. Uğruna koymuşum başı bedeni, uğruna koymuşum başı bedeni. Yaram 99, yüz olur gider. Yaram 99, yüz olur gider. Veysel der çıkayım bir yüce dağa, ağaçlar bezenmiş yeşil yaprağa, ağaçlar bezenmiş yeşil yaprağa.